Morgen speelt Ajax in de Champions League tegen Real Madrid. Dan denken ze in Amsterdam nog wel eens terug aan 1995. Toen Ajax met tiki-taka voetbal Real van de mat veegde. Wij duiken straks even in de oude doos. En we krijgen rekenles door middel van Poel. Want Poel en rekenen, Poel Bejart heb ik erop, blijken meer met elkaar te hebben dan je op het eerste gezicht denkt. En er wordt nog getennist in Rotterdam. Zou je misschien ook wel een rekenles op los kunnen laten. Maar nu is het sportnieuws. Er werd vanavond al een wedstrijd gespeeld in de tweede ronde van de Europa League. In Turkije werd Fenerbahçe, won Fenerbahçe met 1-0 van Zenit Sint-Petersburg. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt in de 21ste minuut door Islam Slimani. Kiki Bertens heeft zich met hangen en wurgen geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Doha. Tegen de Italiaanse Camilla Giorgi werd ze in de eerste set volledig overlopen en verloor ze met 6-0. Daarna herstelde de nummer 8 van de wereld zich en wist ze de partij alsnog in 3 sets naar zich toe te trekken. Het Nederlandse Fed Cup team moet het in april opnemen tegen Japan. Inzet van het duel is handhaving in de wereldgroep 2. Het duel vindt plaats in Azië. Afgelopen weekende verloor het team van Canada, waarmee de ploeg van coach Paul Haarhuis werd veroordeeld tot een wedstrijd om handhaving. Kei Nishikori heeft de achtste finales van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam bereikt. De Japanner versloeg net Pierre Herbert uit Frankrijk zojuist met 2-1 in sets. Ook Gaël Monfils is door. De Fransman won in 2 sets van de Belg David Covet. Thomas Berdych plaatste zich eveneens voor de laatste 16. De Tsjech, die het toernooi in 2014 op zijn naam schreef, won in de eerste ronde in 2 sets van nog weer een andere Fransman, Gilles Simon. En de Nederlandse waterpolisters hebben zich met een kleine overwinning op Hongarije verzekerd van deelname aan de Europese finale van de World League. Die wordt eind maart gehouden in Turijn. En op dat toernooi kwalificeren de 3 beste zich voor de mondiale superfinale. En daar ligt voor de winnaar een startbewijs klaar voor de Olympische Spelen. Dan de Champions League. Manchester United tegen Paris Saint-Germain. AS Roma speelt tegen FC Porto. Arman Afsaroglu rolt de bal alweer voor de tweede helft. Wel bij Roma, Porto nog niet bij United. Paris Saint-Germain, dat is allemaal wat uitgelopen aan het eind van de eerste helft vanwege een blessure bij Jesse Lingard. Roma Porto is al 2 minuten bezig. Was nou niet de meest aantrekkelijke wedstrijd voor rust. 1 schot is gezien van Zeko namens Roma op de paal. Verder ging er vooral veel fout. Niet al te veel kansen. Porto lijkt ook naar Rome te zijn gekomen met het idee, nou 0-0, dat is eigenlijk wel goed. En dat is natuurlijk ook goed, maar laten we hopen dat niet alle uitspelende ploegen dat denken. Anders krijgen we heel veel 0-0's, denk ik. Bij AS Roma overigens Justin Kluivert op de bank. En Rick Karsdorp geblesseerd. En dus niet bij de selectie. Nu wat hachelijke situaties voor de goal van Casillas. Maar dat loopt allemaal goed af. United gaat overigens wisselen in de rust. Daar komt Mata voor Martial. En die hebben volgens mij ook net Sanchez nog gebracht als vervanger van Lingard. 2 wissels zo gehad bij Manchester United. Die hebben er maar eentje over. Mata komt. En die wedstrijd nog steeds niet begonnen. Betekent dat Roma Porto al 1 minuut of 3 nu aan de gang is in United Paris Saint-Germain. Dus nog steeds wachten we daar op de begin van de tweede helft. Thomas Tuchel die praat nog even gezellig met Juan Mata Tuchel. Dat is de Duitse coach van Paris Saint-Germain. Dus niet van Manchester United waarvoor Mata speelt. Maar de coach van Mata, Solskjaer. De Noor, een legende natuurlijk in Manchester. Sinds hij die winnende goal maakte in de finale in 99 tegen Bayern München. Zit gewoon lekker in de dugout op de bank te wachten tot die tweede helft gaat beginnen. En dat moment is bijna aangebroken. Want nu is die tweede helft in gang gezet van United Paris Saint-Germain. United in het begin van de eerste helft de iets betere ploeg. Maar Paris Saint-Germain kreeg kansen tegen het eind van de eerste helft. Die met name opviel door die overtreding van Ashley Young op Angel Di Maria. Waar hij eigenlijk zijn tweede gele kaart voor had moeten hebben. Het was dus rood geweest. Maar Young werd gespaard. En dus is het nog gewoon 11 tegen 11. Ingooi voor United nu aan de rechterkant van het veld. Young, overal speler dus, die gaat zich daarover ontfermen. En die mag de bal gaan gooien. Richting een van de spits, richting Mata, die voor het eerst wordt aangespeeld. Dan gaat hij terug naar Matic. Jong wordt even aangetikt, maar het spel gaat gewoon door. Aan de rechterkant is daar Rashford in duel verwikkeld met Kimpembe, de centrale verdediger van Paris Saint-Germain. En voorziet een hoekschop, Marcus Rashford. Of is het toch hij zelf die de bal als laatste raakt? Nee, het is toch het laatste. Rashford tikt hem zelf over de achterlijn. Betekent doeltrap voor Buffon. Minuutje onderweg op Old Trafford. 0-0 daarna rust. En Roma Porto ook 0-0. Laten we hopen op in elk geval nog 1 doelpunt deze eerste Champions League avond in 2019. Anders is dat wel een heel zuur begin van de Champions League in dit nieuwe jaar. Goed, het is min of meer een onderwijsuitzending. We gaan er gewoon moeiteloos over doorpraten. In dit geval over de middelbare scholieren. Die wellicht niet wiskunde aanwijzen als hun favoriete vak. Zal niet vaak gebeuren. En als je vraagt aan welke sport ze doen, dan zal poelen waarschijnlijk ook niet bovenaan het lijstje staan. Maar wat nou als je die twee combineert? Dan ontstaat Smart Pool. Dat is een project waarbij de pooltafel wordt ingezet om lastige wiskundige vraagstukken op te lossen. Het blijkt een succesformule te zijn, want tientallen scholen die staan inmiddels al in de rij met een aanvraag. En bij heel veel, bij tientallen ook, staat er al een pooltafel in het wiskundelokaal. We gaan erover praten met Willem La Rivière, directeur van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. En Erik van Haren, die de lesmethode voor Smart Pool ontwikkelde. Hartelijk welkom, allebei. Ja, wie is er nou eigenlijk, wie heeft de contact opgenomen met wie? Wie is er met het idee gekomen? Kijk uit wat je zegt, hè? Want je gaat de historie in als heel groot wordt. Wij als Biljartbond zijn inderdaad met het idee gekomen om wiskunde en poelen te combineren als side-event voor ons Europees kampioenschap vorig jaar. Nou, want je wordt wakker 's ochtends en je denkt, kom. Ja, nou, ongeveer is het wel zo. Nee, in 2017 hoorden we dat wij het EK kregen in Nederland. En toen hebben we inderdaad met elkaar gezeten. Hoe kunnen we dat vertalen naar blijvende impact? Hoe kunnen we er maatschappelijk belang mee dienen? En hoe kunnen we die dingen combineren? Nou, wat is ons grootste probleem als Biljartbond? Is dat kinderen eigenlijk niet in aanraking komen met onze sport. Omdat onze sport voor zeker 90% bijna in de horeca plaatsvindt. En we zijn natuurlijk heel blij met die horecawereld. Maar voor kinderen, ja, het is best lastig om die geschikt te maken voor kinderen. Mm-hmm. Toen hebben we het omgedraaid. En gelijkertijd was er ook heel vaak in de media de rekentoetsen. Dat kinderen bijna niet meer voor het technisch profiel kiezen. En toen hebben we een oproep gedaan in een Facebookgroep van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren. Ik voel hem aankomen. En daar reageerde Erik. En het mooie is dat Erik en ik zijn nog rivalen van vroeger. Want we hebben allebei ook Eredivisie Pool gespeeld en Grand Prix toernooien. Geweldig. Stonden we elkaar af te maken. En nu ik wil even weten wie de beter was. Daar laat ik in het midden. Nee, helemaal niet. Nee, niks ervan. Nee, Erik. Volgens mij hebben we allebei wel gewonnen van elkaar. Ja, toch, dat zal het even zijn. Maar ja, we zijn wel beleefd, zeg. Kom aan. Nee, dat viel wel mee. Oké, we gaan er nu een pooltafel bij halen. Ja. Nee hoor, grapje. Wat dacht jij toen, Erik, toen je het oproep zag? Dacht je gelijk, dit gaat over mij? Ja, dat klopt. Ik las die oproep en ik zag. Ik moest even twee keer lezen, want ik zit natuurlijk als wiskundeleraar ook in die leraargroep. Maar ik ben ook ex-poolspeler, dus ik kende Willem. Ik heb de post wel eens vaker gelezen van hem van als KMB. Dus ja, ik moest twee keer lezen en toen dacht ik, dat wil ik doen. Want ze zochten dus een wiskundeleraar die iets met poelen kon doen. Of vertalen naar... Ja, en die lesmateriaal zou maken. En ik ben al een tijdje bezig met lesmateriaal schrijven voor de Wageningse methode. En toen zag ik deze kans en die wilde ik pakken. Dus was er al mee bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal? Nou ja, gewoon lesmateriaal, maar nog niet met de pooltafel. Dus toen deze kans zich aandiende, toen heb ik Willem direct gebeld. Ja. Maar de keuzetijd aan meerdere kanten, om het even zo te zeggen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat er meer jongeren gaan poelen. Zeker. Ik bedoel, je koppelt dat net al maatschappelijk. Maar de eerste gedachte toen je wakker werd was natuurlijk van, hoe gaan we hier meer jongeren door laten poelen? Precies, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dan natuurlijk het wiskunde aspect. Dat moet je allebei, als je het gaat ontwikkelen, in de gaten houden. Hoe begin je dan? Ja, vanuit beide oogpunten. Dus je wil de wiskunde leuk maken en je wil... Dat snap ik. Maar ga je dan voor een pooltafel staan en maak je het voor jezelf visueel? Of begint dat met een kladje op een A4'tje? Of hoe begin je? Je begint eerst van alles te proberen. Je denkt aan die ballen, er staan getallen op. Waar kun je dan mee rekenkundig mee? Driehoeksgetallen. En op een gegeven moment denk je ook van, ik wil eigenlijk dat die leerlingen ook wel beter gaan poelen. Want dat wil ik ze ook meegeven. Ja. Dus dan ga je denken van, ja, als je een bal wil raken, je wil een bal rechts stoten, dan moet je een lijn hebben. En dan moet diezelfde lijn zijn waar die witte bal naartoe moet lopen. Moet dezelfde lijn zijn waar je je keu in legt. Dus die twee handen moeten in diezelfde lijn liggen. Dus ja, daar wil je dan ook wat mee doen. Dus je doet van alles. Dus je kan met wiskundige principes dus ook het leren poelen. Ja, dat is smart pool dus. Ja. Ja. Dus dat je dus ook echt... Want ik zat namelijk te denken toen ik het erover hoorde. Dat ik dacht, het is heel leuk dat je poelen inzet om wiskunde te leren. Maar je moet wel eerst een goede bal kunnen stoten. Want anders dan kan je niet oefenen. Ja, maar als jij niet weet waarom je je handen op een bepaalde manier moet houden. Ja. En dan is het ook lastig te beginnen. Dus ik denk toch dat het ook wel begint met nadenken over die houding. En dat ook wel wiskunde is. Kip en ei. Iets met kip en ei. Ja, hoe lang ben je nu bezig? Hoe lang zijn jullie nu bezig? Om het project zijn we op 20 juni vorig jaar gestart. Op het Zondervik College in Veldhoven. Daar hadden we eigenlijk de kick-off. Dus ja, we zijn nog geen drie kwart jaar bezig en we hebben inmiddels 50 scholen op de lijst staan. Ja, en hoeveel jongeren zijn er nu gaan poelen? Is dat op een of andere manier meetbaar? Nee, nog niet. De smartpoeltafel staat nu op zo'n 15 scholen. Ja, er zijn inderdaad al duizenden kinderen die daar gebruik van hebben gemaakt. Ja, en als we de rest van die scholen hebben voorzien, ja, dan heb je natuurlijk over een gigantisch aantal. Zeker. Je hebt iets meegenomen, hè? De spat of zo, wat heb je meegenomen? Ja, de SPAT, de Smart Pool Aiming Tool. Dus een ghost... Nog een keer, de Smart Pool? Smart Pool Aiming Tool hebben we hem genoemd. Een soort richtingaanwijzer, laat maar zeggen. Een geodruk aan de tafel. Dus je kunt daarmee ook de hoek meten die waaronder je een bal stoot. Maar vooral... Geef hem eens aan mij, dan kan ik hem omhoog houden. Ja. Kun je hem op de webcam laten zien? Ik hou hem omhoog bij de microfoon. Vertel maar. Ja. Ja, als je dat gele deel onder een objectbal die je wil spelen legt, dan... Een halve cirkel? Ja, dan blijft er een cirkel over en daar moet de witte bal naartoe gestoten worden. En precies dat witte punt in het midden, daar moet je op richten. En daar zit dan een gradenboog op dat je kunt meten wat voor hoek je maakt. Of wat, of je kunt er nog van alles meer mee doen. Dus daarmee worden graden eigenlijk op die manier visueel gemaakt? Juist. Ja. Had je nog meer? Oh, je hebt er gewoon meerdere bij die worden gebruikt. Ja, heel goed. En een boekje natuurlijk. Dat is eigenlijk ook heel handig. Ik toevallig een tijdje geleden weer eens een keer gepoeld. En ik kan in alle eerlijkheid toegeven dat ik er vrij beroerd in ben. Maar het is wel, als ik dat ding bij me heb, denk ik dat ik daar beter van ga poelen, of niet? Het leuke hieraan is dat je dus... Want dat is het probleem als je begint met poelen. Van ja, je moet zo'n bal erin stoten. En waar moet je een bal raken? Ja, daar. En dan ga je iets dikker, iets dunner. Ja, wat is dikker, dunner? En als wiskundige is het natuurlijk verschrikkelijk dat iemand zegt daar. Als je wil natuurlijk weten waar precies, exact. Dus ik kan dus nu hiermee aantonen. Op dat punt moet je richten. Je moet die keu in die lijn houden. Ja. En dan gaat die bal erin. En die kick van een balpotten, die gun ik elke leerling. En die krijg je dus met wiskunde aan de poeltafel. Ja, maar wat leert hij dan op het moment dat je dat doet en hij valt? Behalve dat je dan leert dat er zwaartekracht is. Dat lijkt me ook een wiskundige les op dat moment. Maar wat leer je dan precies wiskundig? Wat je leert is dat jij dus door middel van je hoofd te gebruiken ook hele mooie dingen kunt bereiken. En zo'n balpotten heeft een andere kick ook nog, namelijk het poelen is gewoon die kick die gun ik ze ook. Beide. Het is de kick van het scoren. En we zeiden al, de Champions League is pas echt begonnen als er ergens een bal in een net gaat. Applaus voor je bruggetje. Ja, hij zit erin en hij wordt gemaakt door Presnel Kimpembe. 23-jarige Fransman die Paris Saint-Germain op 1-0 schiet op Old Trafford. Tot grote vreugde van Thomas Tuchel, de coach van PSG. Het gebeurt uit een hoekschop nadat Mbappé ook al een aardige kans kreeg. Kopbal gekeerd nog op het nippertje door De Gea, maar hier had die geen antwoord op de doelman van United. Prima binnengewerkt door Kimpembe. En Paris Saint-Germain heeft dat zo belangrijke uitdoelpunt te pakken op Old Trafford in de 53ste minuut. En nu moet die wedstrijd eigenlijk echt los zijn. Want Manchester United moet nu alles geven om dit nog goed te maken in eigen huis. 0-1 dus bij Manchester United. Paris Saint-Germain bij AS Roma tegen Porto. Ontstaan ook kansen, maar staat het daar nog wel 0-0. We praten hier in de studio met Willem La Rivière van de Biljartbond en Erik van Haren van Smartpool, waar hij net iets over heeft uitgelegd. We gaan zo doorpraten over hoe jullie dat project op touw hebben gezet en of je daar daadwerkelijk ook een pooltafel voor nodig hebt. Eerst even naar het tennissen, want we zijn benieuwd of Tellem Griekspoor al op de baan is verschenen inmiddels, Mark. Ja, Tellem Griekspoor is begonnen aan zijn partij tegen Karen Khachanov. Dat is een jonge Rus, 22 jaar. En dat wordt gezien als een enorm groot talent. Staat al net buiten de top 10, 11e op de wereldranglijst. Boomlange vent, 1,98 meter. Nou, we hebben al een paar services van hem gezien. 206, 209 kilometer per uur. En het kan nog veel en veel harder als hij zo meteen loskomt. Ja, lastige opgave natuurlijk voor Tellem Griekspoor, die hier op een wildcard het hoofdtoernooi is binnengekomen. Die wildcard was eigenlijk voor Robin Haase, maar omdat er wel wat spelers hebben afgezegd hier in Rotterdam, kwam Robin Haase op zijn ranking in het hoofdtoernooi. Hield Richard Krajicek, de toernooidirecteur, een wildcard over. En hij wilde toch graag een Nederlander hebben. En dus gaf hij hem aan Tellem Griekspoor, die vorig jaar hier in de eerste ronde won van Stan Wawrinka. Twee games zijn er gespeeld. Die zijn allebei naar Khachanov gegaan. Hij heeft dus meteen gebroken. Ik zei het al, het zal een loodzware opgave worden voor Tellem Griekspoor, die normaal op challenger niveau speelt. Hè. Niet op ATP niveau, Roma Challenger niveau met zijn ranking van 211. Dat is toch wel wat lager dan het niveau waarop Gatchanov acteert. En als we alleen al weten dat Gatchanov eind vorig jaar zo'n beetje rond de herfst het Masters toernooi van Parijs won, het grote toernooi van Parijs, een 1000-punten toernooi. En daarachterin volgens won van Isner, van Zverev, van Thiem en in de finale van Novak Djokovic. Ja, dan weten we wel dat die Gatchanov inderdaad wat kan met zijn 22 jaar en hoe moeilijk het hier gaat worden voor Talon Griekspoor. 40-15 inmiddels in de derde game, de service game van de Rus, van Gatchanov. Hij raast vooralsnog door deze partij heen. 40-30 wordt het, maar hij zal deze game zometeen denk ik wel binnen gaan halen. En dan staat hij op een comfortabele 3-0 voorsprong. Het is te hopen dat de Talon Griekspoor toch een beetje aan kan haken. Zijn service game misschien een keer kan houden. Dat hij er een beetje een partij van kan maken. Anders zou het wel eens een heel snel verhaal kunnen gaan worden hier. Ja, we hebben het hier in de studio over smartpool. Een manier om in de wiskundeles een pooltafel in te zetten om kennis te maken met of te leren wiskunde en vooral met hoeken en graden enzovoort. Maar ja, we kunnen er lang over praten, maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Met een pooltafel in je klaslokaal. Onze verslaggever Reinhold Meijer, die ging vanmiddag eens langs om een les mee te doen. Oh. Dat is omdat de radio erbij is, hè? Ja. Poging 2. Wat ligt hier nou voor velletje? Wat is dat? Dat is de spat. De smartpool aiming tool. Dan moet je eigenlijk inbeelden dat daar zo'n ghostball ligt. En dat is dan hierop getekend. En op het witte puntje moet je daar dan eigenlijk richten. Ik ben eerst de keu naar het witte puntje aan het brengen. En dan heb ik alvast de lijn die ik moet schieten. Dat is jammer. Ja. Wat gaat er mis, meester Erik? Ik twijfel of dat die waterpas staat nou. Het is niet zo dat je lesmethodiek niet deugt, hè? Nee, daar ligt het nooit aan. Nee. Kijk eens even, probleem gevonden. Dat was hem. Dankzij jouw wiskundige brein toch opgelost. Ja. Hoe ga je dit nou doen? Je kijkt eerst waar de bal naartoe moet. Dan zak je een beetje naar beneden. En je arm moet 90 graden zijn. En dan stoot je hem. Is dat nou allemaal wiskunde? Ja, vooral de graden. Yes, heel goed. Hupsakee, die zit er gewoon in. Ja. Wat is nu de oefening? Je moet eerst de oranje bal erin doen en dan de witte bal zo gunstig mogelijk hier ergens neerleggen. Zodat de rode bal dan makkelijker erin gestoten wordt. En dat doe je dan door een zo groot mogelijke hoek te maken. Wat is nou de wiskundige component op dit moment? Want ik weet niet beter dan dat ik naar een potje pool kijk. Dat je zeg maar moet kijken in welke hoek je iets moet spelen. Het punt waar de bal geraakt moet worden moet je ook kunnen zien, zeg maar. Oh, maar dat was best een lastige hoek, hè? Ja, dat was wel echt lastig, ja. Kickshot doen? Wat gaan we doen? Kickshots? Ja, via de band spelen. Het wordt nu spannend, geloof ik, hè? Ja, ik ga hem tegen de wand aankaatsen, zodat hij toch nog naar de rode bal kan. Dat vergt wel wat meer denkwerk, hè? Ja. Dit is wel wiskunde van een wat hoger niveau. Mm-hmm. Yes, goed zo. Heb je nu ook het idee dat je echt met wiskunde bezig bent? Ja, want je denkt er ook meer over na, over wat de bedoeling nou is van het schot en hoe je dat moet doen. Kun je eens vertellen waar je nu over nadenkt precies? Waar ik hem moet raken op de band, zodat hij de goede hoek neemt naar de gele bal. Is dit een leuke manier om wiskunde te leren? Ja, op zich wel. Als je er een beetje moeite mee hebt, is dit wel leuk. Heb je een beetje moeite met wiskunde? Beetje wel, ja. Ja, ik heb ook wel moeite met wiskunde, ja. En helpt dit nou een beetje om het beter te begrijpen? Ja, want je gaat er wel meer over nadenken, zeg maar. En merk je nu dat het beter gaat? Ja, bij de graden en de hoeken berekenen zitten wij nu. Merk ik wel dat het beter gaat. Dus zo'n potje poelen, dat helpt jou wel om betere cijfers te halen? Ja. Ja, in ieder geval geraakt. Blijft toch wiskunde, hè? Dit is allemaal wiskunde. Alles is wiskunde. Je keu, laat je even rusten op de tafel. Ik doe het in de lijn zetten van het punt naar de bal. De bal die zit zeg maar op deze lijn. En dat is wiskunde puur zang? Ja, het gaat wel eigenlijk over wiskunde. Ja, je kunt het ook gewoon zelf proberen, maar dan weet je niet precies waar je moet richten. Oh. Denk je dat dit leerzamer is dan uit een boekje leren? Ik denk dat het zeker wel helpt om dingen meer in het, zeg maar, het echte leven meer te herkennen. Maakt dit de wiskundeles nou echt een heel stuk leuker? Ja, dat wel, omdat je ook meer doet dan gewoon luisteren, zeg maar, de hele les. Yes, goed zo. En ga je nou ook met veel plezier elke keer naar die wiskundeles toe als je weet dat je mag gaan poelen? Ja, want ik vind poelen wel leuk, ja. Win-win situatie. Ja. Ik heb net het punt gespiegeld in de band. Spiegelsymmetrie. Ja. Snap je daar normaal gesproken wat van, of? Ja, maar nu is het wat logischer. Je moet krijten. Ik raakte hem verkeerd. Kom op. Laatste poging. Wat zeg je nou? Kom op. Tegen jezelf? Ja. Ja, heel goed. Ja, mooi. We gaan dus op door even naar aan bij het voetbal in de Champions League. Ja, 0-2. Kylian Mbappé maakt hem voor Paris Saint-Germain. Zijn 14e goal al in de Champions League. Hij heeft pas 24 wedstrijden gespeeld. Maar hij is zo goed, pas 20 jaar. En hij maakt een hele belangrijke goal nu na exact een uur voetbal in Manchester. Want dit is misschien wel de goal die Paris Saint-Germain richting de kwartfinales helpt. Een voorzet vanaf de linkerkant van Di Maria. En wat is hij toch ongelooflijk snel. Hij begint toch echt met een vrij ruime achterstand op de twee centrale verdedigers van Manchester United. Maar hij is gewoon niet bij te houden. Kruipt tussen die twee in. Krijgt de bal van Di Maria en schuift hem langs de Gea. Zo staat het 2-0 voor Paris Saint-Germain. En zit Manchester United diep in de problemen. Goed, Willem Ladevière van de Biljartbond en Erik van Haren van Smartpool. Hoorden we jou net, Erik? Ja, dat klopt. Dat was vanmiddag. Ja, even een compliment geven, want we hebben Peter Heerschop vorige uur gehad en die zei van er mag wel wat meer positiviteit in. En ik hoorde jou alleen maar... Je hebt me in ieder geval geraakt. Hoorde ik op een gegeven moment zeggen. Dan zie je voor je van, nou, dit leek echt helemaal nergens op. Maar jij haalt er dan toch nog iets positiefs uit. Dus dat verhaal van Peter Heerschop, dat moet jou echt prima in de oren klinken. Ja, maar dat doe ik ook in een gewone les. Als iemand gaat om het proberen en niet om het resultaat alleen. Ja. Nee, maar prima. Ik kwam even inkoppen ten aanzien van het vorige uur. Ja. Even nu hoe het in de praktijk gaat, Willem. Want wat kost zo'n poolbiljart bijvoorbeeld? Want die moet je op school hebben, toch? Ja, maar dit is een mobiele tafel. Met een standaard pooltafel gaat een beetje moeilijk met die dikke lijsteen. Dus we hebben een mobiele tafel ervoor gecreëerd. Die gewoon kan ingelapt worden. Dus dat is ook goed voor de school. Want die ruimtes hebben ze multifunctioneel nodig. Maar je moet hem wel kopen, neem ik aan, of niet? Nou, de eerste scholen hebben wij geschonken. Deels ook omdat we daar een subsidie voor hebben verkregen. En deels door eigen investering. Maar de scholen die nu aanhaken, die kunnen tegen een kortingstarief kunnen ze het afnemen. Het pakket. En wat kost zo'n tafel dan? Ja, de winkelprijs heb je het over 700, 800 euro alles bij elkaar. Maar de scholen kunnen bij ons aanschaffen voor 275 euro. Dus dat is bijna niks. Ja. Bijna niks. Ja. Nee, nou, het is, maar daar krijgen ze ook het hele lesmateriaal bij. Hè? En een trainer. Nou. Doen jongeren überhaupt nog poelen? Ja, toen heel veel jongvolwassenen poelen. Maar wat doen ze dat dan? Want je kan niet vroeg in. Nee, maar dit zijn echte kinderen. We richten ons nu, we hebben het hier over met Smartpool, op kinderen op de eerste klas, de brugklas. Ja, die poelen het algemeen niet. Ja, of op de camping of dat soort plekken, maar niet recreatief. Dat zijn vooral de studenten vanaf 18 jaar. Maar stel dat je nou het geluk hebt dat je een poeltafel in de klas krijgt met wiskunde en je bent heel enthousiast. Ja, en dan? Want als je 13, 14 bent, kan je daar verder toch Daar hebben we natuurlijk ook wel over nagedacht als Biljartbond. Waarom zouden we het niet doen? Nee, we hebben straks allemaal smartpool trainers eraan verbonden. En ook poolzalen die dan wel geschikt zijn voor kinderen om te ontvangen op vaste dagen. We gaan dadelijk ook, als alle scholen voorzien zijn, dan gaan we een schoolcompetitie organiseren op de school zelf. En de winnaars en de winnaresjes, die mogen straks allemaal een echte toernooi. Je bent heel slim aan het bouwen eigenlijk, hè, op deze manier. Ja, het is echt bouwen en het zaaien en oogsten in de toekomst. En de deelnemers die zijn, neem ik aan, komen van de school die meedoen aan de smartpool. Mag ik aannemen. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de biljartsport in het algemeen? Eigenlijk heel goed. De laatste tijd zie je echt een stijgende lijn. Er komen ook weer nieuwe lokaliteiten. We hebben natuurlijk in de crisisjaren wel wat lastig gehad, omdat veel horeca verdween. Merken we nu eigenlijk sinds 2-3 jaar dat het weer aantrekt. En internationaal is het helemaal boom in aan het worden. Ja. Hoe doen wij het als Nederlanders eigenlijk? Heel goed. Oh, ja? Eigenlijk in alle disciplines behalve snoeker. Maar dat gaan we misschien ook met smart snoeker creëren. Britse. Maar met poelen zijn wij wereldtop. Maar zijn er smart snoeker? Komt er smart snoeker? Ja, uiteraard. We willen nog verder doorontwikkelen het materiaal. Willem heeft nu de smaak te pakken. We gaan helemaal los. Hoppatee. Biljarten, we gaan los. Dat is wel interessant. Want misschien ben ik dan... lees ik niet genoeg, maar ik had geen idee dat wij het als Nederland goed doen als het gaat om poelen internationaal. Nou ja, ik ben blij dat we hier nu zitten, dan kunnen we het vertellen. Maar we zijn inderdaad al structureel horen bij de absolute wereldtop. Het is ook een categorie 2 erkende topsport. Vanuit de NSC-NSF, ze draaien gewoon een fulltime programma. We doen mee in een CTO-setting in Eindhoven, waar de talenten gewoon fulltime trainen, spelen en opgeleid worden tot topsporter. Heb je dan ook een beetje last misschien van het imago als het gaat om poelen? Wat toch een beetje als een, denk ik misschien een imago heeft van een café-sport. Ja. Nou, niet dat we daar last van hebben, want dat vinden we ook mooi. We zijn ook een gezellig sport, zo kan je hem ook vertalen. We zijn ook een horecasport. Maar daar tegenover staat dat we ook een andere markt willen bedienen. En dat is de kinderen. En daar doen we ook deze aanpak vooral. Dus we gaan daar ook echt bewust naar de kinderen toe. Even terug naar waar ik dus begrijp dat snoeker komt daar binnenkort bij. Ik begrijp dat er ook inmiddels een aanvraag is uit de Verenigde Staten, klopt dat? Ja, we hebben zelfs 5 aanvragen uit België. Dus ik weet niet wat er nog meer gaat gebeuren. We hebben toevallig nu vrijdag een verzoek van de Europese Bond gekregen. Komen in mei een presentatie doen op het congres in Italië. We gaan doorontwikkelen. En hoeveel scholen zijn het nu in Nederland die al meedoen? We hebben nu een lijst met 50 scholen. En vandaag kwam er weer een bij op de lijst. Oké, dat is een lijst van 50, maar die hebben nog niet allemaal een staan. De komende weken gaan we die allemaal... Maar dat gaat gebeuren. Ja. De komende weken al, dus dat gaat redelijk snel. Ja, ik heb nu net iemand aangenomen die dat voor ons moet gaan doen. Want dat is ook luxe. Dus we moeten uitbreiden en die gaan de komende weken. En de andere kant op, wat betekent dit voor de wiskundeles, Erik? Nou, de media-aandacht die wiskunde nu krijgt hierdoor, daar ben ik wel blij mee. Want wiskunde is leuk en is nuttig en dat wil ik graag uitdragen. Ja, maar je moet wel zorgen dat de wiskundeleraar ook een beetje kan poolbejarten. Ja, dan kunnen ze leren met smartpool. Ja, dus de leraar moet het eerst zelf leren om het vervolgens voor te kunnen doen. De studiedag. We hebben studiedag inderdaad. Ja. We organiseren studiedagen voor wiskundedocent. Ja. Heel veel succes. Op naar de 100, zou ik zeggen. Ja, gaan we voor. Dankjewel. Ja, toch? Ja. Dank jullie wel. Succes. Gaan we even naar Arman Afsaroglu. Want ook in de tweede Champions League wedstrijd is inmiddels gescoord. En wel door AS Roma. Nicolo Zaniolo neemt de bal perfect aan. Op aangeven van Zeko. En schiet de bal achter Casillas. En zo staat Roma met 1-0 voor tegen Porto. Net zoals Paris Saint-Germain ook voor staat met 2-0 tegen Manchester United. En bij Paris Saint-Germain gaan ze gewoon vrolijk op zoek naar de 3-0. Want United lijkt gewoon al geslagen. Zo groot is het kwaliteitsverschil. Roma staat nu dus ook voor met 1-0. Tegen Porto. NPO Radio 1. Het is 22:30, de hoofdpunten van het nieuws. Ewout de Jong. Het kabinet trekt 1 miljoen euro extra uit voor hulp aan Venezuela. Er zijn al meer dan 3 miljoen mensen Venezuela ontvlucht om te ontkomen aan armoede, voedseltekort, slechte gezondheidszorg en onderdrukking. Op Curaçao zitten duizenden vluchtelingen uit Venezuela. De luchtverkeersleiders in België houden een 24-uur staking. Tot 10 uur morgenavond kunnen er op Belgische luchthavens geen vliegtuigen opstijgen of landen. Vanwege een loonconflict wordt er bij meer Belgische bedrijven gestaakt, zoals het openbaar vervoer en de post. De Mexicaanse drugsbaas Guzman, bijgenaamd El Chapo, is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem. De straf wordt later bekend. Guzman was jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-kartel dat miljarden verdiende aan drugshandel en verantwoordelijk was voor vele moorden. Het personeel van KLM heeft inmiddels 21.000 handtekeningen opgehaald voor topman Pieter Elbers. Het personeel is bang dat de moedermaatschappij Air France KLM van hem af wil. Elbers wordt ook gesteund door minister Hoekstra van Financiën. Langs de lijn en omstreken. In het laatste half uur weer van Langs de lijn en omstreken. Daarin natuurlijk ook aandacht voor het voetbal. In één keer vallen zoals rijpe appelen, Arman. Ja, beide wedstrijden dus doelpunten gemaakt. Manchester United, Paris Saint-Germain, daar kijken we vooral naar. Dat is 0-2. En toch wel indrukwekkend door wat Paris Saint-Germain laat zien. Ook zonder de twee supersterren Neymar en Cavani. Dan blijft er altijd nog eentje over. En dat is Kylian Mbappé. En hij maakte de 0-2 op ongelofelijke wijze. Met name zijn snelheid. Kijk je toch elke keer weer van op hoe ongelooflijk veel sneller hij is dan de rest vooral. Want hij loopt ze er allemaal uit. Dat is bekend van hem. En dat doet hij nu dus weer. Dan hebben we het nog niet eens over zijn geweldige balcontrole. Want er zijn genoeg spelers die heel snel zijn. Maar hij kan dan ook nog eens de controle over de bal houden. Hij maakt er een 0-2 op aangegeven van Di Maria. En de nog wat minder bekende, althans voor ons, voor de voetballiefhebbers, die kennen dan wel wat meer. Kimpembe, centrale verdediger, hij maakte de 0-1 uit een hoekschop. Net nadat Mbappé al heel dicht bij die openingstreffer was. Nu Manchester United met een bal richting Rashford. Maar die is te hard. Krijgt wat applaus. Rashford, omdat hij nog probeert die bal binnen te houden. Maar dat is onbegonnen werk. Ja, United, het ging dus goed de afgelopen maanden. 10 van de 11 laatste wedstrijden gewonnen. Kregen weer een nieuwe energie onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer, de Noor. Maar ja, dit is wel wat andere koek hoor, Paris Saint-Germain, dan de wedstrijden die United in de Premier League heeft gespeeld tegen vaak toch wat minder grote clubs. Niet altijd tegen de topploegen. Paris Saint-Germain is een van de beste ploegen van Europa. En dat laten ze hier zien op Old Trafford. Het is knap dat ze dat zo kunnen. Ook met een paar geblesseerden. Dus United moet echt een doelpunt maken. Eigenlijk 2. Om die return over een paar weken in Parijs nog belangrijk te laten zijn. Want anders kan dat echt als formaliteit misschien worden afgedaan. Hoewel je dat bij Paris Saint-Germain nooit zeker weet. Sinds die 6-1 een paar jaar geleden in de Champions League tegen Barcelona. Die nederlaag waardoor ze uiteindelijk toen nog onder leiding van coach Unai Emery uit de Champions League gingen. Ook toen in deze fase, in de achtste finale. United probeert het wel met Rashford en met Alexis Sanchez. Aan de linkerkant komt Luke Shaw. Die geeft de voorzet, maar die gaat via Een Frans been, althans een Duits been, maar in Franse dienst van Tino Kerrer over de achterlijn. Hoekschop komt er voor United. AS Roma staat dus ook voor. Ik zei het al eerder tegen FC Porto. In Stadio Olimpico was het Nicolo Zaniolo die maakte. Die kwam van Inter Milan, speelt nu dus bij AS Roma. En op aangegeven van Zeko tikte hij de bal achter Iker Casillas. Porto valt toch een klein beetje tegen. De pool waarin Porto zat was ook niet de allermoeilijkste. Maar ze rolden er wel heel makkelijk doorheen. Met onder andere Schalke 04, Galatasaray, Lokomotiv Moskou. Iedereen wilde wel in die pool zitten. Porto zat daar dus ook in en won die pool. Maar tegen Roma zijn ze vooralsnog dus de minder. 1-0 zou een perfecte uitslag zijn voor Roma in de thuiswedstrijd. Over een paar weken de return in Estadio Dragao. Hier komt Paris Saint-Germain in de 71ste minuut. Met Dani Alves. Bal gaat naar Mbappé. Nas van het veld net buiten de middencirkel op de helft van United. Dan is het Draakster. Mbappé gaat dan even terug. Balverlies van Paris Saint-Germain. Daar moeten ze oppassen. Want hier is Pogba. Pogba gaat langs twee man. Komt dan de derde tegen. Dat is er één te veel. Dan probeert hij toch nog de bal in de ploeg te houden. Maar Verratti altijd zo rustig en zo gecontroleerd. Zorgt hij ervoor dat Paris Saint-Germain toch weer onder die druk vandaan komt. En gewoon weer verder kan voetballen. Nog 19 minuten in Manchester. Nog 15 in Rome. Roma Porto 1-0. Manchester United Paris Saint-Germain 0-2. We kijken weer even bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Waar de vraag is of Tellen Griekspoor een partij kan zijn tegen Gashan of Mark Brassen. Nou, hij staat in ieder geval op het bord. De eerste drie games verloor hij het Tellen Griekspoor van Karen Khachanov, de nummer 11 van de wereld. Toen werd het 3-1, vervolgens 4-1 in het voordeel van Khachanov. Kreeg de Rus een breakpoint, had daar op 5-1 kunnen komen. Maar het werd uiteindelijk 4-2 omdat Griekspoor dat breakpoint overleefde en zijn service game binnenhaalde. Ja, drie punten, drie van de 16 punten heeft Khachanov tot nu toe maar verloren op eigen service. Staat heel goed te serveren, heel dwingend. En als hij een keer een tweede service moet slaan, is hij ook nog wel zo goed dat hij daarna ook in de rally zeg maar het initiatief kan nemen. Dus daar valt niet zo heel veel te halen voor Griekspoor. Dus is het zaak om zijn eigen service te houden. Maar ja, weet je, daar komt dan heel veel druk natuurlijk op te liggen. En hij weet ook Griekspoor dat zijn tweede service, dat hij vol wordt aangepakt door Khachanov. Zowel met de backhand als de voorhand gaat Khachanov echt voor zijn slagen, een echte shotmaker. Hè. Die wilde dat die punten kort houden, die wil die bal meteen aanpakken. Dus Griekspoor weet, ja, ik moet geen tweede service slaan. Mijn eerste moet goed zijn, dus ja, dan komt daar weer druk op te liggen. Dus hij staat onder druk, Tellen Griekspoor. Hij moet zijn eigen service games houden en dan hopen. En dat is tot nu toe ijdele hoop gebleken, maar hopen dat hij een kansje krijgt in de service games van de Rus. Tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. 4-2 dus in het voordeel van Khachanov. Het is nu 30 gelijk in de servicebeurt van de Rus. Nou, misschien nu dan dat hij het volgende punt kan pakken, dat hij misschien op breakpoint kan komen, dat hij misschien iets van druk bij de Rus neer kan leggen. Maar vooralsnog is het redelijk eenrichtingsverkeer. 4-2 voor Khachanov in de eerste set. Weer terug naar Amman. Weer gescoord, Amman. Ja, en weer door Zaniolo. Roma dus op 2-0 tegen Porto. Eerst Zeko met het schot op de paal. Bal stuitte terug het veld in. Zaniolo profiteert en krijgt de bal voor een tweede keer achter Casillas. Wordt dit dan weer een kwartfinale voor AS Roma? Net als vorig seizoen toen ze Barcelona uitschakelden. In die kwartfinale uiteindelijk door Liverpool in de halve werden uitgeschakeld zelf. Het ziet er goed uit voor Roma. In de 78ste minuut 2-0 dus tegen Porto. Twee keer Nicolo Zaniolo. Een prachtig potje morgen in de arena. Ajax tegen Real Madrid. Twee grote namen in het mondiale voetbal die tegenover elkaar staan. We gaan aan de vooravond van die wedstrijd terug naar 13 september 1995. 4 maanden nadat de Jonkies uit Amsterdam de Champions League hadden gewonnen, speelde zij de eerste groepswedstrijd als titelhouder tegen de Koninklijke uit Madrid. David Endt, voormalig perschef en teammanager, gaat terug naar die wedstrijd in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ajax wint deze strijd in Wenen. Ajax wint in het Europese bekertoernooi voor het landskampioen de eindstrijd. Ajax was titelverdediger, waren een grote naam in Europa geworden. Woensdag speelt Ajax in de Champions League tegen het Spaanse Real Madrid. Is dit de eerste testcase dit seizoen? Echte testcase voor jullie? Dat moet nog maar blijken. Het was een periode waarin Ajax niet een hele goede doen was. Er gebeurde ook van alles rond het team. Het sombere herfstweer was illustratief voor de sfeer die er vandaag in Amsterdam heerste. Zaterdag was er het nieuws dat Patrick Kluivert betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk. Gisteren volgde het bericht dat de broer van Finidi George in Nigeria was doodgeschoten. Die was een of ander warrig incident in In Nigeria was hij door een politiekogel geraakt, overleden. Dit zijn natuurlijk gebeurtenissen waarvoor geen draaiboek mogelijk is. Maar in principe bespreken we alles met elkaar. Ja, dat doet natuurlijk iets met die hele ploeg, met de jongens in de kleedkamer. Je kan er beter over praten dan dat je er niet over praat. Finidi wilde per se toch blijven als een soort eerbetoon aan zijn broer. Finidi heeft op dit moment gezegd dat hij de wedstrijd wel wil spelen. Patrick heeft besloten om niet te spelen uit piëteit voor slachtoffer en de nabestaanden van het slachtoffer. Maar iedereen was toch wel onder de indruk? En het is ook voor mijn groep heel vers, omdat ja, vanmorgen heb ik het verteld. Ze hadden het niet allemaal gelezen in de krant. Van Gaal die was een meester in het voorschot nemen op onverwachte situaties. En eigenlijk, ook door die incidenten, kwam er een ander licht over die wedstrijd te schijnen. En dat nam hij ook mee, de verantwoordelijkheid. Wat het met een ploeg doet wanneer ze worden geconfronteerd met tegenslagen die niet direct op het veld te maken hebben. Het is duidelijk waarneembaar dat de sfeer natuurlijk erg down is op dit moment. Nou, dat was een onderdeel van zijn speech, zijn wedstrijdvoorbereiding, die natuurlijk ook ging over de kwaliteiten van de tegenstander. Nou, ik denk dat ze een spielerisch elftal hebben opgesteld. Dat had ik ook wel verwacht. Ja, na die wedstrijd toe tegen Madrid leefde er toch ook iets van een beetje onveilig gevoel. Van, zou het nou wel weer lukken? Zouden we ook weer tegen deze grote club, zouden we dat dan wel weer kunnen opbrengen? Zou het weer zo kunnen gaan? Bijzonder goedenavond vanuit het Olympisch Stadion, waar het in ieder geval vooraf een schouwspel is, waar je iedere keer weer kippenvel van krijgt. Ajax speelde wel in die wedstrijd in het Olympisch Stadion wat behoudener dan normaal. En in die openingsfase is één ding heel duidelijk. Real heeft geen enkel ontzag voor Ajax. En dat is wel heel leuk om te zien. Ze hadden een linksbuiten, Amavisca, geloof ik. Amavisca. En daar hamerde Van Gaal dan op. Dat vond hij de beste speler. Iedereen was een beetje verbaasd. Want je bent geneigd om te denken, ja, Redondo, dat was een Argentijnse middenveldstrateeg. Dat hij die zou noemen, of de spits, Zamorano. En dan ziet dan Zamorano naar de rand van het 16 meter gebied gaan. Dan moet je oppassen en dan komt een goed schot. En dan gaat in het zijnet. Het was echt een ploeg met hele gedegen namen. Misschien niet zo galactisch als ze tegenwoordig willen zijn. Maar het was natuurlijk wel een team met zeer ervaren en zeer goede spelers. Overmars, nu de kans. Snelheid. Ja, wat ik me echt nog kan herinneren is een typische Mark Overmars goal. Ik kreeg dan wel de vrijheid. Ja, toen dacht ik van laat ik maar schieten. Zo dribbelend aan de linkerkant dan naar binnen komend. En dan bijna onverwacht in de korte hoek schieten. Ja! Hey, Overmars, wat doe je nou? Hij schiet er maar zomaar in. Ja, gelukkig thuis hij erin. Maar was het gelukkig? Nee, hij zat er goed in, dacht ik. Ongelooflijk! Via de binnenkant van de paal! Ja, dat was een beproefd recept. En toch, Bujo liet zich ook weer verschalken door die actie. En ja, dit heb je inderdaad nodig. Want nu moet Real toch iets meer nog gaan komen dan het al deed. Ja, en daarna was het consolideren zonder, zeg maar, de macht uit handen te geven, zonder dat je heel zwaar onder druk kwam. Absoluut geen feeststemming. Iedereen begrijpt dat die 1-0 eigenlijk een luxe stand is voor Ajax. Maar het was niet zo'n eenvoudige wedstrijd. En ik weet wel dat Van Gaal zeer tevreden was. Natuurlijk met het resultaat, maar ook met, zeg maar, een soort volwassenheid die we hadden laten zien. Ik ben een gelukkige coach. Als je wint in zo'n wedstrijd, dan ben je een gelukkige coach. In het verleden vloeiselijk wedstrijden en nu hebben wij één kans nodig en dan hangt hier. Dan is het afgelopen, is het gedaan. Is het Olympisch Stadion opgelucht, zeer opgelucht. De eerste echt grote wedstrijd die we speelden in die groepsfase hadden we het wel weer laten zien. En dat was inderdaad opluchtend. De eerste 3 punten en een hele hoop geld zijn alweer binnen. Ja, mooi om dat nog een keertje zo terug te horen. Al die oude stemmen ook. Terug naar het heden, naar de stem van nu. Arman Saroglu, weer een goal gezien. Ja, Porto doet iets terug in Olympico. Komt dus op 2-1. Invaller Adrian Lopez maakt net geen buitenspel. En daar was wel twijfel over. En ja, bij twijfel, kijk, dan wordt de VAR ingeschakeld natuurlijk. Dat kan in de Champions League. Dus Makkeli die gaf het ook gelijk aan. Ik overleg even met Paul van Boekel. En Van Boekel die keek en die zei geen buitenspel. Dus telt de goal gewoon. En is Porto dus terug in de wedstrijd. Het is toch wel een tegenslag voor Roma. Omdat Porto nu een uitdoelpunt heeft gemaakt. 2-1. Dat is helemaal geen slechte uitslag. Ook al verlies je daar. Dus heeft Porto het eigenlijk best wel aardig voor elkaar. Bij Roma hangen de kopjes wat meer naar beneden nu. Want die hadden al het idee bij 2-0. Nou, wij gaan al lekker richting die kwartfinale. Nou, zover is het nog niet. Bij United Paris Saint-Germain is het ook nog gewoon 0-2. Bij Manchester United hoeven ze helemaal niet aan die kwartfinale te denken. Die zijn heel ver weg. Als je thuis met 2-0 verliest van Paris Saint-Germain, dat eigenlijk alleen maar sterker kan worden als die andere topspelers terugkeren. Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. United, omdat als je dat toch ziet, Old Trafford, 75.000 sterk. Altijd weer indrukwekkend op zo'n Champions League avond. Maar ja, United is niet meer het United van vroeger. Ik zag Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, zijn plekje op de tribunes opzoeken. In 2014 stond United voor het laatst in de kwartfinales van de Champions League. Daarna is het natuurlijk heel snel bergafwaarts gegaan. En ja, Paris Saint-Germain, dat is het heden. En Manchester United is in de Champions League toch wel een beetje het verleden. Ze komen ongetwijfeld wel weer een keer terug. Maar er moet gebouwd worden aan een nieuwe sterke ploeg. En dat zal waarschijnlijk vanaf volgend seizoen gaan gebeuren met een nieuwe coach. Of Solskjaer moet dan toch een vaste aanstelling krijgen. Maar dat is niet de verwachting. 0-2 bij de wissel nu van Angel Di Maria. Ex-Manchester United natuurlijk. Van Gaal haalde hem ooit nog naar Old Trafford. Roma staat nog steeds 2-1 voor tegen Porto. Hoe gaat het met Telon Griekspoor bij het ABN AMRO World Tennis Tournament? Mark Brasser. Nou, beter. Hij staat wel achter. Nog altijd die ene break. 5-3 in het voordeel van Karen Khachanov. Die serveert nu voor de winst in de eerste set. 40-0 wordt het in zijn eigen service game. Maar ja, Griekspoor is wat vrijer gaan tennissen. Wat losser. Heeft de schroom een beetje van zich afgegooid. Misschien de zenuwen ook wel een beetje kwijt. En hij gaat af en toe aardig mee hoor met de Rus. We zagen bij een stand van 4-2 was dat. Een rally van 32 slagen. Waarin Griekspoor eigenlijk in controle was. Eigenlijk de rally dicteerde. Uiteindelijk ging het punt naar Khachanov, maar die rally van 32 slagen zal hem toch ook moed hebben gegeven, Griekspoor, dat hij toch op sommige momenten ook wel mee kan met de Rus. En als we dan even kijken naar vorige week waar Khachanov toen speelde, toen was hij in Sofia en verloor hij in de tweede ronde al van Berrettini, een Italiaan, een relatief onbekende Italiaan. Dus Khachanov, het is een grote naam, het is letterlijk en figuurlijk, want het is een grote jongen, een top 10 speler zeer binnenkort, misschien wel een toekomstig Grand Slam winnaar, maar die moet het natuurlijk ook nog maar even doen. En als Griekspoor het idee heeft dat hij een beetje mee kan, dat hij zijn service games kan houden, dan weet ik niet of er iets te halen valt. Maar in ieder geval kan hij er dan meer een partij van maken. 40-30 inmiddels. Twee slordige punten van Khachanov heeft de game nog altijd niet binnen. Ik denk dat hij dat wel zometeen gaat doen. En dan de eerste set met 6-3 naar zijn toe zal gaan trekken. 5-3 leidt hij dus Khachanov een betere Griekspoor. Shoot. Echte muziek uit de categorie Eendanksvlieg van de band Something Happens. Ja, het Malieveld in Den Haag stond afgelopen donderdag vol met tienduizenden klimaatspijbelaars. En dus kon het kabinet er eigenlijk niet meer omheen. Scholieren gingen vandaag op uitnodiging van de premier op het torentje in gesprek met Mark Rutte en met de minister van Klimaat, Erik Wiebes. Contact met een van de scholieren, Stijn Warmenhoven. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het gesprek met Rutte en Wiebes? Het was een goed gesprek en we hebben duidelijk aangegeven waar we stonden en ook veel uitleg gevraagd over waarom ze dat doen en waarom ze het niet zo doen. Hmm. En ook eigenlijk een paar eisen gesteld. Oké, eerst even de antwoorden die jullie kregen. Waren die afdoende? Kon je daarmee leven? Natuurlijk probeerden meneer Rutte en meneer Wiebes ons natuurlijk een beetje te paaien, zeg maar, te imponeren. Maar uiteindelijk hebben we wel, kwamen we ook echt met concrete voorbeelden. En toen moesten ze ook wel echt serieus antwoord gaan geven. Ja. En sommige van die antwoorden vonden wij ook wel niet voldoende. Welk antwoord bijvoorbeeld was niet voldoende? Nou, bijvoorbeeld op waarom er geen CO2-heffing is. Ja, en wat op was het antwoord? De gehele industrie. Wat was het antwoord? Ja, dat is wel heel ingewikkeld. Maar omdat ze eigenlijk, het komt erop neer dat ze bang zijn dat bijna alle bedrijven uit Nederland gaan vertrekken. Mm-hmm, ja. Wat was jouw reactie daarop dan? Of jullie reactie? Ik kan zeggen, omdat we in een hoogconjunctuur zitten, gaan juist nu de bedrijven investeren. En zeker als je met zo'n CO2-heffing, dan moeten ze je wel eens gaan investeren in dingen die tegen CO2 zijn. Ja, dus als er een moment is om het te doen, dan is het nu wel. Maar we hebben ook eisen op tafel gelegd. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar kan je de belangrijkste noemen? We hadden eigenlijk drie standpunten. Ten eerste was het agenda-doel, dat die echt gehaald moest worden. En daar heeft nog echt de nadruk op gelegd. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk binnen 2 maanden eigenlijk met een plan zouden moeten komen. Anders gaat dat doel gewoon ook niet gehaald worden. En dat zijn ze namelijk gewoon verplicht aan de Nederlandse burger. We hadden het over CO2-heffing en over dat groente en fruit goedkoper moest worden en vlees misschien wat duurder en vleesvervangers wat goedkoper. Ja, dat hebben ze aangehoord of hebben ze daar ook gezegd van nou, dat gaan we doen? Met dat groente, fruit, vlees, daar hadden ze nog heel eens nog even over. Met Urgenda was natuurlijk, daar moet ze ergens nu iets mee komen binnenkort. Dat moet binnen 2 maanden eigenlijk. Ja. En het over de CO2-heffing waren ze niet mee eens, omdat ze nog eerst de berekeningen wilden afwachten van het huidige concept klimaatakkoord. En wat is nu het gevolg? Gaan jullie dan volgende week weer spijbelen? Of hebben jullie je punt nu gemaakt? Denk je nou, nu even niet? Ja, wij willen ook uiteraard wachten op die uitslag. Maar we wachten even nog met staken. Maar als die uitslag ons niet bevalt en het blijkt uiteindelijk toch dat ze dan doorgaan, terwijl we eigenlijk zien dat die uitslag helemaal niet goed is, dan gaan we wel staken. Ja. Dus komt een volgend gesprek. En bij dat volgende gesprek daarna zullen we zien of we ook weer de straat op gaan of niet. Ja. Oh, dus die afspraak staat voor een vervolggesprek. Nadat er meer is doorberekend en meer rapporten naar buiten zijn gekomen. Daar komt het op neer. He? Ja, daar komt het dan neer. Ja. Goed zo. Dankjewel dat jij van de telefoon kon komen. Dankjewel. Een van de scholieren die dus vanavond bij Rutte en Wiebes op de koffie is geweest. Tijn Warmenhoven. Kijken wij weer even bij het tennis. Mark Brasser. Ja, de eerste set is gespeeld. 6-3 zoals verwacht. Die ene break voorsprong voor Karen Khachanov, die was voldoende. Maar nu zitten we aan het begin van de tweede set. En is het 0-40 op de service van de Rus. 3 breakpoints dus voor Talon Griekspoor. Kansen misschien hier voor de Nederlander. Of misschien, laat dat misschien maar weg. Kansen voor de Nederlander om de service te pakken. Ja, en dit zijn die kansjes waar ik het al eerder over had. Hè. Je krijgt misschien in zo'n hele wedstrijd 1-2 kleine kansjes. Als je die weet te benutten, ja, dan speel je natuurlijk een lekkere wedstrijd. Dan maak je kans op de overwinning. Laat je dat na, wordt het dan een lastig verhaal. 6-3 de eerste set dus voor Khachanov. Griekspoor nog 2 breakpoints aan het begin van de tweede set. Nog 2 minuten uitzending. Misschien wel goed om nog even te kijken bij Amanov Saroglu. Er zal her en der iets in de verlenging zitten, denk ik. Inmiddels even in de extra tijd, om het zo te zeggen. Ja, laten we hopen dat het morgen niet zo uitloopt bij Ajax Real Madrid. Dan wordt het nog lastig om het allemaal binnen de zendtijd te halen. Maar het is nog niet helemaal klaar hoor. Want United Paris Saint-Germain duurt nog zeker een minuut of 3 ruim. Vanwege alle extra tijd. Rood daar gezien voor Pogba. 2 keer geel kan er ook nog wel bij voor United. Dat dus een rampzalige avond beleeft op Old Trafford. Rode kaart eindigt de wedstrijd met 10 man. En gaan ook nog eens met 2-0 verliezen tegen Paris Saint-Germain. En er komen nog meer overtredingen. Shaw krijgt nu geel van Orsato. Die gaat ook nog in het boekje. Bij Roma Porto is het een spannende slotfase. Omdat Porto probeert nog in de slotseconde de gelijkmaker te maken. Die wedstrijd zit er bijna op. Nog een paar seconden te gaan. En Roma lijkt die wel te gaan winnen. Waar overigens Kluivert net in de 90ste minuut mocht invallen. Nou, dat is leuk voor hem. Nog 3 minuten meedoen in deze wedstrijd. En nu fluit daar Danny Makkeli inderdaad af. Roma wint met 2-1 van Porto. Door 2 goals van het supertalent Nicolo Zaniolo. 19 jaar. Maar het had nog mooier kunnen zijn voor Roma als het bij 2-0 was gebleven. Lopez deed iets terug voor Porto. Wat betekent dat de uitgangspositie voor Porto over een paar weken helemaal niet zo verkeerd is in Estadio Dragão. United Paris Saint-Germain is dus nog bezig. En gaat nog een dikke 2 minuten door. Maar aan de linkerkant balbezit voor Kerrer van Paris Saint-Germain via Mbappé. Gaat het dan naar Marquinhos en zo voetbalt Paris Saint-Germain dit vrolijk uit. En zijn er toch al redelijk wat toeschouwers op Old Trafford die al richting de uitgang zijn gelopen. Want je ziet her en der wel wat rode lege stoeltjes. Het is niet de avond geworden van Manchester United. En ze hadden er wel een beetje op gehoopt na die goede resultaten van de afgelopen maanden. Maar Paris Saint-Germain is gewoon te sterk en gaat met 2-0 winnen op Old Trafford van United. Ja, en morgen is dus de wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. Er is al veel over gesproken in deze uitzending vandaag. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd wat onze superanalist Diederik daarvan vindt. Wat denk jij, Diederik? Heeft Ajax morgen kans? Ja, morgen dan is dus die belangrijke wedstrijd voor Ajax tegen Real Madrid. Ajax zit natuurlijk in een moeilijke periode. Dus om een beetje positiviteit terug te brengen, heb ik vanavond 20 redenen waarom Ajax morgen gaat winnen van Real Madrid. Daar gaan we. Reden nummer 1. Real Madrid heeft veel meer kwaliteit. 2. De spelers van Real hebben meer ervaring. Wacht even jongens, dit is... Even kijken, nummer 3. Real is beter in vorm. Nummer 4. Kostas Lamproe. Ja, dit is de stapel met redenen waarom Ajax gaat verliezen. Excuus. Maar waar heb ik dan... Even kijken hoor. Ik had dus ergens... Had ik, ja, hier. Redenen waarom Ajax gaat winnen van Real. Even kijken. Dat zijn er dan 2. Nummer 1. Van de maanlanding had ook niemand verwacht dat het zou gebeuren. En 2. Matchfixing komt nu eenmaal voor in het voetbal. Nou, dat is dan toch weer een mooi positief verhaal richting de dag van morgen. Vanaf 9 uur dus morgenavond Ajax Real Madrid. Met live verslaggeving morgen van Frank Wielert en Jeroen Elshoff vanuit de Arena vanaf 9 uur live te horen op NPO Radio 1. Net als zometeen met het oog op morgen. Dat gepresenteerd wordt door Wilfried de Jong. Veel plezier daarbij. Graag tot morgen. Fijne avond. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens. Nee, breed en doelpunt. Nee, Tagliafico. Ajax in de Champions League. Morgenavond om 9 uur. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Morgen vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live gaan sport we op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt?